إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديالو سيوات تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت تي سون تيري بوبو دي شرح الجامع لعبادة الله وحده. بوكو ديفي با ليغي رك نيغي اندك بروم تيري بي تي اندي بوموي اندي اي تكتال تي مبير ييغا خامتيني ني جيتو وون نامو ليم لين ني كات اي جامو يالا لا. bu ko defé muné wa dalilur raja tektal bi wonene yakar ak jamula qawluhu ta'ala moy waxu borom bu kayo bi faman kana yarju liqa'a rabbih kep ko xamanteni ni yakarna dajek boromam yawmal qiyamah faman kana yarju liqa'a rabbih kep ko xamni yakarna gisé ak boromam yowmal qiyamah borom xam xam ni nañ ayé bi firé nañ ko ñaari firi yoyé ba ngok fusirat bir ru'ya wa fusirat bil mulaqat firé nañ ko gis borom bi tabarak wa taala manam képp ko xamni yaakarna gis borom bi tabarak wa taala té xam ngeen né way gëm yi dañu gis borom bi tabarak wa taala ba ngok feulé nga xamanteni moy al janna waye kazalika tamit ci taxawayu yowmal qiyamah mangok noné la rot la nga xamanteni ni mom moy firi momu ñu firi aya bobé nga xamni moy lil ladina ahsanu al husna wa ziyada lil ladina ahsanu ñel na ñi nga xamni dañu rafetal al husna ñu ne al janna wa ziyada ñu ne ru'yatullahi azza wa jal fil janna ñel na ñi nga xamanteni ni dañu rafetal ñel na len lan ñel na len al janna ma ngok muy al husna wa ziyada muy ak ndolent ndolent goge comme nim roté ci hadith hadith suhayb gis nga moy lan moy al janna suhayb netali mune yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena sunu borom kat bu dugale way gemi aljanna dalen di laaj mo ndax amna lu ngeen beug ma dolil len ko ñuko a sunu borom ñun de dugal nga ñu aljanna ñun de dal li ngay leral sunu kanam ñun de muccel nga ñu ci safara mune fofé rek ah sunu borom dal di wunni ki ray ga gis nga ko dal di wunni ki ray ga mune ki ray goge bu ko wunne jam ya daldi gis borom bi tabaaraku wa ta'ala mune nak joxe su len xewal gu gëna reuy gis goge ñuy gis sen borom tabaaraku wa ta'ala setal lolu ni magge setal lolu ni reuy kon xewal gu gëna reuy aljana moy lan gis borom bi nga don jaamu te fi yaang ko don jaamu ci ghaib ci kumpa fi ci aduna waaw ndax gis gi mom dafa daqku fi ci aduna ma ngok yonante bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Zar laaj nako ndax gis nga sa borom mu ne ko nurun anna ara leer la gis numa koy gisse kon gis gi da daqu fi Musa bam ko sakko sunu borom tabaaraku wa ta'ala da ne ko lan tarani do ma gis waye nak gis ga mom sax na yawmal qiyamati ma ngok motax ay bi fiire nañ ko kon gis borom bi tabaaraku wa ta'ala fiire nañ ko tamit dajek borom bi tabaaraku wa ta'ala kep ko xamni yaakar nga dajek sa borom kep ko xamni yaakar nga gis sa borom a mune fal ya'mal na nga jëf kon na nga liggey amalan jëf salihan ju rafet ju sel wala yushrik tabul bokale bi ibadati rabbih tabu mu bokale bi ibadati rabbih ci jaamu bi muy jaamu boromam ahadan ken mangok mune mufassiruni dañuy wax ñu ne mu daldi indi fi mom borom tere bi genn fi rigi mune yarju ay yara rabbahu yawm alqiyamah fil janna mune ki nga xamni yaakarna gis boromam yawm alqiyamati ci aljana gis nga ko mangok mune kon aya bi none lay tekki mu daldi indi genn fi rigi mune kon fi dafa jël la nga xamni moy yaakar mu def ko ibada mu def ko ak jamu lolo tax nak mu toftal ca mune wala yushrik bi ibadati rabbih ahada bu mu kon bokale ci jamu bi muy jamu boromam kenn kon dang ci jeleene so yaakaré aljanna ci kan nga ko wara yaakar ci ki nga xamni moy borom aljanna yawmal qiyam lo fa yaakar ci texé ak lo fay ragal ci tartar ak mbugal ah kan mo la ci meuna musal ci tartar yek mbugal yi kan mo la ci meuna defal xewal ci taxe ga yowmal qiyam sa borom kon ci mom dong nga wara yaakar lolé manam dal yaakar ginnaw bi mu wéré ni jaamu yalla la mbir ci mbir yi nga xamni sunu borom rek moko mom sunu borom rek mom am katanam aljanna kan moko mom sunu borom suñu borom rek momam aljana keneen momuko mangok kon kenn duko yaakar ci kenn ku dul ci suñu borom legi nak mu am jenen yaakar jo xamni du yaakaru jaamu yalla moy yaakar gi nga xamanteni ni mën na nek digënté mbindeef yi bu boba charte ya bu dajé rek day daldi mëna nek da koy génné ci cadreu jaamu yalla mangok an yakuna hayyan hadiran qadiran mangok na nek ko xamni kuy dund la na nek ko xamni ku ci am katan la ne nek ko xamni ku tew la mangok bu ko defee bu boba kon day nek lo xamanteni mën mënu mindee fi manam da dina ci teunku da dina ci aju masalan nit ne la ah beug na la ziar de nga ne ah man de yaakar na nga ñew set ci ma gis nga yaakar nga mu ñew parce que mom warna mëna ñew gis nga mangok kon li nga xamanteni capacité doomu adama agna fa fofé kon yaakar ja mën na dox digënté mindeef ak mindeef waye la nga xamanteni ni nak katanu sunu borom la mën mënu sunu borom la am amu sunu borom la def defu sunu borom la lolé mom mindeef amu ci cër kon yu mel noné desu ci yaakar mindeef masalan mucc ci mbugalum bammel gis nga lolu kenn du ci yaakar mindeef ci sunu borom rek lañ koy yaakar mucc ci mbugalum safara texé duggu aljana yu démé noné djéggi sirat yoyé ci sunu borom rek lañ ko wara yaakar kon bu ko défé dañuy daldi tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh